minister przedsiębiorczości i technologii. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa PGE Narodowe 25 października 2018 roku. Rejestruj się na pajexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Luksemburgu debatowano o ostatnich nominacjach do Sądu Najwyższego w Polsce. Krytykowała je Komisja Europejska, bronił wiceszef dyplomacji Konrad Szymański. Policjanci odnaleźli pirata drogowego, który pędził obwodnicą Bełchatowa prawie 300 km na godzinę. Wielki sukces akcji Polskiego Radia po uśmiech Marysi. Udało się zebrać ponad 1 200 000 złotych. Na początek Luksemburg i kolejna dyskusja unijnych ministrów o ostatnich zmianach w polskim sądownictwie. Wiceszef Komisji Europejskiej krytykował podczas debaty nominacje sędziowskie do Sądu Najwyższego. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański nazwał te zarzuty nieporozumieniem, o czym Beata Płomecka. Wiceszef Komisji Europejskiej, komentując nominacje sędziowskie, mówił o rozczarowaniu. Tłumaczył, że skoro komisja skierowała skargę do unijnego trybunału na przepisy odsyłające część sędziów na emeryturę, Polska powinna była poczekać z nominacjami do czasu ogłoszenia orzeczenia. Dziś niestety nie jestem optymistą. Jestem zaniepokojony rozwojem wydarzeń. Na te zarzuty odpowiadał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Mamy do czynienia z bardzo poważnym nieporozumieniem. To jest oczywisty błąd faktyczny. Wiceszef MSZ-u tłumaczył, że ostatnie prezydenckie nominacje dotyczą nowych stanowisk, a nie stanowisk zwolnionych przez sędziów, którzy musieli odejść na emeryturę, a tego dotyczyła skarga komisji. Połączenie tych dwóch spraw jest całkowicie bezpodstawne. Byłem zmuszony powtórzyć to 3 razy. Wydaje się, że mogło się utrwalić. Po tej naradzie ministerialnej wiceszef komisji Frans Timmermans zaproponował, by kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce odbyła się w grudniu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Teraz informacje z kraju. Koncert, specjalne widowisko multimedialne oraz odsłonięcie witrażu w oknie papieskim kończą w Krakowie obchody 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. Biorą w nich udział setki pielgrzymów i krakowian. Na placu przy Franciszkańskiej 3 jest Paweł Pawlica. Dobry wieczór. Powiedz, jak wyglądało widowisko? Fasada Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na kilka minut stała się wielkim ekranem, na którym wyświetlano archiwalne nagrania i fotografie. Na nich w skrócie przypomniano życie i pontyfikat Jana Pawła II. Motywem przewodnim były słowa skierowane do ludzi młodych. Są w Polsce młodzi ludzie, którzy pragną świata lepszego, bardziej ludzkiego, świata prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości. Zaraz po widowisku odsłonięta została mozaika, która od dziś zdobić będzie słynne okno papieskie. Uroczystość zgromadziła kilkaset osób. Wśród nich pojawiła się m.in. para prezydencka, która kilka godzin temu wróciła z wizyty w Watykanie. Przed chwilą wszyscy przeszli na rynek główny, gdzie rozpoczyna się koncert dziękczynny za 40 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Z Krakowa Paweł Pawlica, dziękujemy za te relacje. I kolejny temat. Mężczyzna, który pędził Mercedesem bełchatowską obwodnicą z prędkością prawie 300 km na godzinę, został odnaleziony przez policję i ukarany. O jego drogowej szarży policjanci dowiedzieli się dzięki nagraniu, które przesłano na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Funkcjonariusze zaraz po zapoznaniu się z nagraniem przystąpili do działania, mówi rzeczniczka prasowa bełchatowskiej policji Ewelina Maciejewska. Dane pirata drogowego ustalono błyskawicznie, chociaż nie dysponowaliśmy zbyt wieloma informacjami. Nagranie naprawdę niewiele przedstawiało. Piratem drogowym okazał się mieszkaniec Bełchatowa. Już został surowo ukarany grzywną w wysokości 5 000 złotych. Tak wysoka kara z pewnością świadczy o tym, że nie ma pobłażania dla osób, które lekceważą przepisy ruchu drogowego. Drogę traktują jak tor wyścigowy. Monika Gosławska, Radio Łódź. Ponad 1 200 000 złotych zebrano podczas akcji Po uśmiech Marysi. Pieniądze umożliwią eksperymentalne leczenie córki pracownika Polskiego Radia. U 5-letniej dziewczynki zdiagnozowano guza mózgu, klejaka wielopostaciowego o 4 stopniu złośliwości. Dzięki hojności uczestników akcji, w tym słuchaczy, pracowników, współpracowników i przyjaciół Polskiego Radia, od 17 września do 5 października udało się zebrać właśnie taką kwotę. Pełniący obowiązki prezesa Polskiego Radia Andrzej Rogojski podziękował słuchaczom za wsparcie. Chciałbym podziękować wszystkim słuchaczom Polskiego Radia, bo to Państwo przyczyniliście się do olbrzymiego sukcesu, a sukcesem jest to, że Marysia ma zebrane środki pozwalające na przeprowadzenie wszystkich czynności zmierzających do wyleczenia. Akcje charytatywne Polskiego Radia na rzecz potrzebujących i chorych dzieci będą organizowane regularnie każdego roku w ostatni piątek września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. A zaczynamy od piłki nożnej w wydaniu młodzieżowym. Reprezentacja Polski do lat 21 grała dzisiaj w Gdyni z Gruzją w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Trzeba było ograć Gruzinów i liczyć na korzystne wyniki w innych meczach. Biało-czerwoni spełnili podstawowy warunek. Wygrali 3-0 po golach Jagiełły, Michalaka i Kownackiego. Nie udało się jednak zająć pierwszego miejsca w grupie. To padło łupem Duńczyków, którzy też wygrali 3-0 z Wyspami Owczymi. Polacy jako jedna z czterech najlepszych drużyn z drugich miejsc awansuje do baraży. Z kim zmierzy się w listopadzie, zdecyduje piątkowe losowanie. Przyszłoroczne Mistrzostwa Europy zostaną rozegrane we Włoszech i w San Marino. To nie koniec wątków piłkarskich. W Lidze Narodów dziś starcie gigantów. Francja, lider grupy pierwszej dywizji A, podejmuje Niemcy. Drużynę, która zaledwie z jednym punktem zamyka stawkę i musi dzisiaj walczyć o 3 punkty. Jak na razie ta sztuka im się udaje. Niemcy prowadzą 1-0 po golu Toniego Krosa z rzutu karnego. Ciekawie jest także w meczu towarzyskim pomiędzy reprezentacjami, które zawsze elektryzuje. Brazylia z Neymarem gra z Argentyną bez Lionela Messiego, ale z Paulo Dybalą. Jak na razie bez bramki. Bramkowy remis. Mówiłem o piłkarzach juniorach, to teraz o pięściarkach. Zofia Stachowiak i Daria Parada wywalczyły złote medale Mistrzostw Europy Juniorek. W Rosji w Anapie Stachowiak w finale kategorii do 70 kg pokonała Irlandkę Lizę O'Rourke, a Parada wygrała z Rosjanką Margaritę Zujewą. Ona w kategorii do 75 kg. Srebrne medale zdobyły Martyna Jancelewicz i Oliwia Toborek, a brąz Karolina Ampulska. Jak na razie nazwiska mało znane, ale kto wie, może w przyszłości panie pójdą śladami bardziej popularnych i utytułowanych koleżanek, choćby Ewy Brodnickiej i Ewy Piątkowskiej. Te pięściarki już niebawem będą walczyły o najwyższe laury. Brodnicka 26 października w Lublinie zmierzy się w wadze superpiórkowej w obronie pasa mistrzyni świata WBO z zawodniczką z RPA Nozivo Bell. Piątkowska 10 listopada w Gliwicach będzie broniła Mistrzostwa Świata Federacji WBC w wadze superpółśredniej, a jej rywalką będzie Szwajcarka Ornella Domini. Simona Halep to oczywiście liderka światowego rankingu tenisistek. Rumunka wycofała się właśnie z turnieju w Moskwie. Powód to kontuzja pleców. Halep pojawi się zapewne w Singapurze, gdzie 21 października rozpocznie się turniej Masters WTA Finals. W nocy na termometrach maksymalnie 9 stopni. Jutro słonecznie głównie na północy oraz zachodzie. W pozostałej części kraju więcej chmur. Pochmurno na Śląsku i Opolszczyźnie. Maksymalnie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowy telewizor, Misiu. 1000 złotych taniej i jeszcze im go wnieśli, podłączyli i skonfigurowali. Ty też wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV z dużym ekranem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 1000 złotych. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Program drugi i chór Polskiego Radia zapraszają na koncerty z okazji 70-lecia zespołu. 21 października w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie i 22 października w Centrum Kongresowym AIS w Krakowie. Wraz z chórem wystąpią m.in. Agnieszka Budzińska-Benet, Ewa Biegas, Łukasz Konieczny oraz Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. www.chorpolskiegoradia.pl. Poleca Polskie Radio. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. polskieradio.pl. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars, Szpilman, Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, Edyta Kocęba i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy do 22. Tak się składa, że w warszawskim kinie Luna trwa właśnie uroczysta premiera nowego filmu Siergieja Łoźnicy, Donbas. I o nim właśnie wraz z moimi gośćmi chciałbym porozmawiać w dzisiejszym Klubie Trójki. Siergiej Łoźnica to znany już i uznany twórca, także w naszym kraju. Właściwie od dawna też ulubieniec międzynarodowych festiwali filmowych, co znajduje swój wyraz w odbieranych przez niego na nich nagrodach. Tym razem postanowił opowiedzieć o Donbasie, wschodnim regionie Ukrainy, w którym od dawna trwa wojna hybrydowa. To konflikt, przypomnę, pomiędzy ukraińską armią zasilaną głównie ochotnikami, a separatystycznymi bojówkami wspieranymi przez rosyjskie oddziały. Dla reżysera najważniejsi są jednak zwykli ludzie i to z ich perspektywy śledzimy wszystkie wydarzenia. I jak zwykle Łoźnicy w oryginalnej, wyrafinowanej formie. Za chwilę przedstawię gości dzisiejszego Klubu Trójki, a wśród nich znaleźli się znawcy kina i znawcy tematu, który film podejmuje. Thank you. klubie Trójki. Już mogę powitać moich dzisiejszych gości. Zacznę od pani. Natalia Panczenko, aktywistka społeczna i współorganizatorka trzeciego już festiwalu filmowego Ukraina. Ten niedługo w Warszawie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Już w przyszłym tygodniu. Od tak, czwartku, od 25 do 28 października. Tak, do niedzieli. Będziemy festiwal, na którym między innymi będzie pokazany ten film, ale także mnóstwo innych fajnych ukraińskich kin. I o tym też dzisiaj w Klubie Trójki, może nieco później jeszcze porozmawiamy, a ten film to oczywiście Donbas Siergieja Łoźnicy, bo o nim dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać. Stąd też z nami również Janusz Wróblewski. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Jest też z nami Piotr Pogorzelski. Witamy w Trójce. Dobry wieczór. Były korespondent Polskiego Radia w Kijowie. No więc już łatwo się zorientować, że siedzimy w takim gronie, że możemy spojrzeć na premierę tego tygodnia, na Donbas Siergieja Łoźnicy z różnych perspektyw, właśnie z tej perspektywy filmowej, artystycznej, ale również tej dotyczącej samych wydarzeń, o których film opowiada i miejsca, o którym mówi właśnie o Donbasie. Ja bym zaczął od kwestii najbardziej ogólnej. Myślę, że to jest taki film, z którym naprawdę mamy się zmierzyć. I to zarówno w tej warstwie tematycznej, jak i emocjonalnej, czy wreszcie artystycznej. Zgadzą się Państwo z tym, że jest to film, z którym trzeba się zmierzyć? Może ja rozpocznę. Tak, rzeczywiście to jest bardzo istotny film, nie tylko oczywiście dla Ukrainy, ale również dla Polski, która jest emocjonalnie związana z pograniczem Europy i bardzo, bardzo przeżywamy tę tragedię, która się tam rozgrywa na wschodzie Ukrainy. Ten film Łoźnicy rzeczywiście pokazuje to w sposób dla mnie niesamowicie przejmujący, niesamowicie poruszający, choć używa do tego swoich jakby środków, które mogą w jakimś sensie odstręczać zwykłego widza, bo Łoźnica używa specyficznego stylu, takie długie, bardzo spokojne ujęcia, w których w zasadzie nie ma jednego bohatera prowadzącego, jest bohaterem zawsze filmów Łoźnicy, albo przeważnie bywa zbiorowość, grupa, zachowania ludzkie, masa podlegająca rozmaitym emocjom, właśnie manipulacjom i jakby obserwacja tych zmian zachowań, tego co się dzieje, bardzo Łoźnicę interesują i on to opowiada w taki narracyjnie specyficzny sposób, przechodząc jakby z jednej sytuacji do drugiej, niespecjalnie koncentrując się na jednej linii fabularnej, tylko jakby łącząc te epizody za pomocą jakby takiej ogólnej myśli, która mu zawsze przyświeca, żeby pokazać całe zjawisko, żeby pokazać pewną sytuację. Najczęściej jest ona bez wyjścia. Łoźnica jest katastrofistą, jest człowiekiem pozbawionym złudzeń, pokazuje tamtą rzeczywistość, mam na myśli Europy Wschodniej, rosyjską, ukraińską, w sposób bezwzględnie taki prawdziwy i bez sentymentu. I w tym wypadku mamy do czynienia z takim chyba pierwszym spójnym obrazem przedstawiającym Ukrainę w stanie agonii. Myślę o tej, tej wschodniej Ukrainie, gdzie toczy się wojna, ale tak naprawdę ta wojna jest niejasna. Dla ludzi, którzy nie są z tamtego rejonu, nie wiem, czy się Państwo z tym zgodzicie, te wszystkie granice, separatyści, nieseparatyści, brak oznak świadczących, jakie to jest wojsko, kto jest kim, jaki to jest żołnierz, przeciwko komu występuje, to jest wszystko niejasne. Natomiast emocjonalnie tu jest wszystko jasne. Znaczy rzeczywiście jest jakiś wróg, jest jakiś stan zapalny, wojenny, który obserwujemy z rozmaitych punktów widzenia i ta mozaika, porażająca mozaika cynizmu panującego jakby w stosunkach międzyludzkich jest przerażająca po prostu. Ten film bardzo mocno określa degenerację, rozpad społeczny, postępujący rozkład więzi, rozkład relacji międzyludzkich, a tym chyba co najbardziej zdumiewa, to jest pokazanie rzeczywistości w tej naszej nowej rzeczywistości fake newsowej, gdzie tworzy się propagandę, manipulując wiadomościami, zwyczajami, sposobem przedstawiania wiadomości, które są z gruntu jakby i z premedytacją tworzone na użytek zwycięskiej siły, która chce przedstawić akurat pewne wydarzenia. Już nie wiemy tak naprawdę, co jest sednem tych wydarzeń. Nie wiemy, wydarzeń. Co jest prawdą, nie wiemy, przede wszystkim tracimy rozpoznanie w tym, co jest rzeczywistością w tamtej nierzeczywistości, ponieważ ona jest dodatkowo, oprócz tego, że jest brutalna i tworzona przez te siły okupacyjne, ona jest przez te siły manipulowana skrajnie. I media nie przedstawiają tego w sposób rzeczywisty. Tam jest również pokazana sytuacja, że ta sytuacja się dynamicznie również zmienia. To znaczy media, które i ludzie, którzy są poddawani tej manipulacji, a także biorą w tej manipulacji udział, później są wykorzystywani, zabijani, zamieniani przez następnych ludzi, którzy robią to samo. Czyli jest to proces bez końca. Proces, gdzie ta atrofia społeczeństwa postępuje w zastraszającym tempie. I ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć w tym wstępie, że rozmawiając z Łoźnicą, bo miałem okazję taką, żeby z nim porozmawiać o tym filmie również. On stawia taką paralelę pomiędzy tym, co się kiedyś działo w Rosji w czasie rewolucji, czystek rewolucji w latach 30., a tym, co jest teraz na Ukrainie. Mówi właśnie o tych procesach, że kiedyś ci bolszewicy, którzy tworzyli rzeczywistość komunistyczną, kiedy właśnie manipulowali społeczeństwem, byli tymi ludźmi, którzy narzucali ten porządek zwycięski, później stawali się jej ofiarami. Rewolucja pożerała swoje dzieci. I tak jest też w tym przypadku. Znaczy ci prorosyjscy separatyści, którzy okupują tamte tereny, stają się później jednocześnie ofiarami samych siebie, swojego mechanizmu, którego sami są autorami. Dziękuję bardzo Januszu. Janusz Wróblewski zrobił rzeczywiście bardzo solidny, krytyczno-filmowy wstęp do tego filmu. Ja tylko szybko dodam, że oczywiście studio Klubu Trójki jest otwarte i jeszcze przybył do nas jeden gość, Artur Lipchardt. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Czyli osoba, która sprowadziła nam film Donbas Siergieja Łoźnicy do polskich kin. Spóźnienie Artura jest absolutnie uzasadnione i usprawiedliwione, no bo tak jak wspominałem, właśnie trwa ta uroczysta dzisiaj premiera filmu w kinie Luna w Warszawie. No tak, jest to kolejny już czwarty film fabularny Siergieja Łoźnicy, który wprowadzamy do polskich kin. Ta mieszanka wielkiego doświadczenia, przeżycia w Związku Radzieckim i taka dokumentalna wrażliwość na szczegół, na drugi, na trzeci plan oraz jego talent, jak się okazało, również do tworzenia scenariuszy i do realizacji filmów fabularnych, okazał się dla nas nie do zatrzymania i staramy się, aby jego sztuka filmowa była w Polsce szeroko znana. No i mogę, myślę, z pełnym przekonaniem powiedzieć, że jesteś fanem twórczości Siergieja Łoźnicy. Rzeczywiście obserwujesz ją już od wielu lat i pokazujesz ją w Polsce. Tak, i również ją staramy się wspierać. Wspieramy również finansowo jego filmy dokumentalne, takie na przykład jak Majdan, czy Wydarzenie, czy film, który będzie miał swoją polską premierę w przyszłym roku na 16. edycji Millennium Dogs Against Gravity pod tytułem Proces. No to myślę, że to jest dobry moment, żeby oddać głos także pozostałym gościom Klubu Trójki. Tak jak siedzimy tutaj w tym gronie, oczywiście wszyscy znamy już przed premierą film Donbas Siergieja Łoźnicy, no ale myślę, że Państwo mogą, w przeciwieństwie do nas, ludzi zajmujących się filmem przede wszystkim, spojrzeć na tę opowieść jednak z różnych i na pewno nieco innych perspektyw. Ja oczywiście jako Ukrainka, kiedy oglądam ten film, to mam pewnie trochę inne też spojrzenia na ten film ze względu na to, że wiele rzeczy, które tam się dzieją, dla mnie są zrozumiałe, bo my tym żyjemy po prostu. I kiedy zadał pytanie pan na początku, czy należy nam się z tym filmem zmierzyć, to ja myślę, że nam jako ludzkości jest z czym się zmierzyć, a przede wszystkim... No bo jest to naprawdę bardzo silne uderzenie w widza w kinie. Zgadza się, absolutnie. I wydaje mi się, że tutaj musimy zmierzyć się z prawdą, bo niestety, ale często tak jest, że jeżeli człowiek chce czegoś nie widzieć, to on robi wszystko, co jest w jego mocy, żeby udawać, że tego nie ma. Mam wrażenie, że w ciągu ostatnich kilku lat to się dzieje z wojną na Ukrainie. nawet tutaj w Polsce, często jak rozmawiam ze znajomymi i coś mówię, że wojna, oni mówią, ale jak, to jeszcze nadal macie tą wojnę? Ja mówię, słucham, oczywiście, że mamy. Nadal toczy się wojna, nadal zabijają ludzi, nic się nie zmieniło. To, że na początku to było takim szokiem, stresem i media o tym głośno mówiły, a teraz już się przyzwyczaiły do tematu i prawie nic nie mówią, to nie znaczy, że wojna się skończyła. Ta wojna nadal trwa. I właśnie ten film pokazuje, że ta wojna jest. Pokazuje też, że ta wojna odgrywa ogromne znaczenie w życiu nie tylko osób wojskowych. Dla mnie jest ważne to też widzimy to, w filmie właśnie, że ten film przede wszystkim pokazuje osób zwykłych cywilnych. Ludzi. Tak. Cywili, którzy mieszkają na Donbasie. Co oni muszą przeżywać? Jak oni teraz żyją? Na ile się zmieniło ich życie w tych warunkach? Kolejna rzecz. Dla wielu osób, jak już powiedziałam, wydaje się, że tego już nie ma, albo to już się skończyło, albo to wygląda inaczej. Ale to nie wygląda inaczej. Dla osób, które tam mieszkają i nie chciały wyjechać, nie pozostawiły z różnych na to powodów swoich domów, to życie nadal tak wygląda. I tutaj pan zauważył słuszną rzecz, że Łoźnica zazwyczaj nie robi jednego głównego bohatera. I często jak człowiek ogląda film, film się kończy, później się zaczyna zastanawiać, a kto tak naprawdę był tam najważniejszą postacią. No tutaj nie ma takiej. Jest i wydaje mi się, wątków. Że jest, tylko że dla każdego to będzie inna ktoś osoba. Inny. Mhm. Znaczy to nie jest chyba tak, że jest jakaś konkretna osoba, tylko są po prostu ludzie tam żyjący. No to jest główny bohater tego filmu. I dość dobrze tam jest pokazana, szczególnie w historii o biznesmenie, u którego tak naprawdę zabierają samochód, że on mówi, ale ja nie mam nic wspólnego z polityką. I to właśnie, to było główne podejście mieszkańców Donbasu, którzy patrzyli obojętnie i na pojawiających się separatystów, którzy początkowo byli tylko w małych grupkach, w miastach, później na wsparcie rosyjskie. Oni mówili, my nic do tego nie mamy, zostawcie nas w spokoju. I to się właśnie tym kończy, co się skończyło tego biznesmena. Później mamy całą salę pokazaną, gdzie wszyscy tam dzwonią i chcą rozwiązać ten problem. Za dużo też tak. Nie zdradzajmy z samej treści, no, ale to jest jedna z tych najbardziej dramatycznych, szokujących scen też. Bardzo kawkowska skąd. Tak. Właściwie sytuacja bez wyjścia. Mm. Tylko, że z jednej strony to jest scena kawkowska, ale to jest życie codzienne tam. Z tego, co ja widziałem, akurat wtedy byłem na Ukrainie, kiedy się rozpoczynała ta wojna. Rzeczywiście to, co zresztą z Natalią wcześniej rozmawialiśmy, że tam poszczególne sceny to są rzeczywiste sceny, które się działy właśnie w czasie tego konfliktu w Zagłębiu Donieckim. To są dokładnie odwzorowane sceny z telewizji. Ona od razu może to zidentyfikować. Tak, może to zidentyfikować, ale nagromadzenie tego rzeczywiście przybija, ale z drugiej strony też to nie usprawiedliwia tych ludzi, to pokazuje tych ludzi takimi, jakimi oni są. Oni są bardzo pasywni, to nie jest zachodnia Ukraina, to nie jest centralna Ukraina, to nie jest nawet południe Ukrainy, Odessa, tylko to jest wschód, gdzie ludzie są bardzo sowietyzowani, bardzo obojętni i właściwie zapłacili taką cenę za to sowietyzowanie, co widzimy na tym filmie. Ja tak się wtrącę, powiem, że bardzo mnie to przeraża, co państwo mówią, dlatego że wydawało mi się, że obraz pokazany w tym filmie jest nieco przyczerniony. Pomimo tego, że wiedziałem, że Łoźnica korzysta z materiałów dokumentalnych, różnych relacji, jakby no jest dokumentalistą, więc on jakby tym się żywi i potrafi to umiejętnie użyć do filmu fabularnego i tam z wyjątkiem tej ramy, którą on wymyślił, to wszystkie inne wydarzenia są stuprocentowo wzięte z rzeczywistości. To sądziłem, że mimo to, że to jest wzięte z rzeczywistości, to on jednak lekko przesadza. A nie, tymczasem państwo mi mówicie, że to tak wygląda. I tu jestem już kompletnie złożony na łopatki. Jeżeli to tak wygląda, to się po prostu odechciewa żyć. Znaczy ja nie chcę mówić, żebyście państwo tego filmu nie oglądali. Przeciwnie, tylko mówię, że sytuacja jest więcej niż dramatyczna. Sytuacja jest tragiczna. No, a pamiętajmy też o tym, że Siergiej Łoźnica sam jest autorem scenariusza, więc to, co pan powiedział, myślę, że świadczy o tym, że rzeczywiście bardzo dokładnie zdokumentował ten temat przed wejściem na plan. No na pewno, tylko pamiętajmy jedną rzecz, że to nie jest obraz całej Ukrainy, to jest obraz skrawka i to nawet nie całego Zagłębia Donieckiego, a tej części Zagłębia Donieckiego, które jest opanowane przez separatystów, więc jakby cały obraz Ukrainy nie jest tak negatywny, jak pokazany właśnie w tym filmie tego wycinka. I część ludzi, którzy tam są zresztą, tam są wyraźne sugestie, że są to ludzie, którzy przyjechali spoza Zagłębia Donieckiego, czy też z Rosji. No i to, co też chyba istotne, czego może ja patrząc z perspektywy Polski właśnie nie do końca jestem w stanie, czego nie jestem w stanie może ocenić właściwie, ale poza reprezentantami tych różnych sił, walczących ze sobą, jednak najwięcej do powiedzenia na miejscu już w konkretnych sytuacjach mają właściwie grupy przestępcze, bo to chyba tak należałoby nazwać, czyli samowładcy. Prawda jest taka, że te grupy przestępcze tam były od zawsze, tylko czasami były u władzy, czasami były w opozycji. Teraz, jak widzimy, są znowu u władzy, ale troszeczkę przyszli do tej władzy, że tak powiem, z innej strony. Sam region Donbas, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest jeden z najbardziej kryminalnych regionów Ukrainy i był takim od... przynajmniej jeżeli mówimy o ostatnim stuleciu, to od dłuższego czasu. Tutaj się wtrącę. Podobno to sam Łoźnica napisał we wstępie do tego filmu, że ten region był, znaczy ten całe zagłębie przemysłowe, które tam jest, było budowane rękami ludzi z Gułagu. Tak, to jest prawda, bo może troszeczkę opowiem historii, jak to było. To jest ten region, jeden z tych regionów, który najbardziej ucierpiał podczas Wielkiego Głodu. I wtedy, kiedy miejscowi ludzie umierali, to zawozili tam ludzi z rosyjskich, wtedy radzieckich więzień. Mówili, możesz wybrać każdy dom, który ci się podoba i tutaj zamieszkać. I Rosjanie albo osoby z innych republik Związku Radzieckiego zaczynali tam po prostu mieszkać. Dla nich Ukraina nigdy nie była ojczyzną. Oni nie mieli żadnego miejscu, do tego... Tak? Tak, nie mieli żadnego sentymentu. Później Związek Radziecki zaczął tam budować potężne fabryki, ponieważ odkryli, że są tam złoża. Węgiel, tak. Tak, jest węgiel i tak dalej. Zaczęli budować ogromne fabryki i tam tych ludzi wysyłać na fabryki do pracy. I rzeczywiście, dlaczego ten region zawsze był dla Ukrainy wrażliwy? Bo po Wielkim Głodzie tam prawie nie zostało Ukraińców. Później nie było możliwości, żeby Ukraińcy z innych regionów tam przyjechali, gdyż od razu... przez Związek Radziecki zostało to zasiedlone przymusowo osobami pochodzącymi z Rosji oraz innych republik radzieckich. Więc wiadomo, że te, i to było dopiero dwa pokolenia temu, więc wiadomo, że część z tych osób absolutnie żadnego sentymentu do Ukrainy nie czuła. O tym musimy pamiętać. Dlatego też to, co powiedział Piotrek, ja się z tym niestety, ale muszę zgodzić, taka jest prawda, ten region zawsze był pasywny. Często nawet, kiedy my pytaliśmy znajomych, jeszcze przed wojną, czy ty jesteś za Ukrainą, czy za Rosją, to oni mówili, ja nie jestem ani za Ukrainą, ani za Rosją, ja jestem za Donbasem. No i teraz widzimy, czym się pokazało, co to być za Donbasem. Czym się okazuje brak żadnej identyfikacji i kiedy człowiek nie czuje, do jakiego narodu on należy. Później po prostu przychodzi ktoś silny, jak w tym przypadku widzimy Rosja. Bandyci różni. Tak, różni bandyci i każą mu i oni już nie słuchają, czy ty jesteś w polityce, czy ty jesteś poza polityką. Oni po prostu dzisiaj odbierają ci samochód, a jutro ci zabierają biznes. W tym filmie, jeżeli już zdradziliśmy jedną tajemnicę o tym biznesie, jest ich wiele. To jest świetna właśnie alegoria, że człowiek najpierw mówi, że on jest poza polityką, a później, kiedy widzi, że zabrali mu samochód, pierwsze co robi, ucieka, bo wie, że jutro przyjdą i zabiorą całą resztę. I tak było w rzeczywistości. Jest mnóstwo przykładów z życia takiego prawdziwego, gdzie ja znam osobiście takie osoby, które musiały tak robić. Bo wcześniej lub później, chcesz ty tego czy nie, ale przyjdzie moment, kiedy musisz się zastanowić, kim jesteś, tylko że na Donbasie niestety, ale dla tych ludzi to już było za późno. To ja chciałem dodać tylko, bo rzeczywiście jest problem tożsamościowy i tak jak Natalia mówiła, ludzie mówią, że są właśnie głównie z Zagłębia Donieckiego, ale jeżeli chodzi o tożsamość, to tożsamość jest bardzo radziecka i separatyści, czy też Rosjanie ich wspierający, oni się do tego odwołują. I to w tym filmie widzimy, a uwaga w ogóle na marginesie, a propos grup przestępczych, z tego co wiem, akurat miejscowe grupy niezbyt przychylnie patrzyły na separatystów, dlatego że oni po prostu im zabierali chleb. Znaczy oni mając większą siłę, mając lepsze uzbrojenie, mogli wyprzeć i zapewne wypierali w wielu miejscowościach tych kryminalistów, którzy tam byli wcześniej. Teraz się nawet zacząłem zastanawiać, jak w takim razie udało się w ogóle Siergiejowi Łoźnicy nakręcić taki film. No domyślam się, że oczywiście filmowcy mają różne możliwości, niekoniecznie muszą kręcić w tych miejscach, o których opowiadają, no ale, ale on jest podejrzewam, że mógł mieć rozmaite problemy. Nie wiem dokładnie, gdzie on to kręcił, natomiast on jest w dość luksusowej sytuacji, bo on mieszka na stałe w Berlinie Zachodnim, właśnie w Berlinie, jakby ma punkt widzenia zewnętrzny. On nie jest w to bezpośrednio zaangażowany, widzi właśnie to całe spektrum absurdu, które tam jest. Więc korzysta również z dofinansowania niemieckiego, międzynarodowego i jest mu dużo łatwiej niż reżyserowi pochodzącemu stamtąd, czy nawet Polakowi, który by tam jechał. Więc to jest jego przywilej. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć, że mnie najbardziej też uderzyła w tym filmie postawa zwykłych ludzi, którzy tam są pokazywani. Zwykłych ludzi, którzy są z jednej strony sprowadzeni jakby do takiego szczurzego życia w podziemiu, dosłownie w piwnicach, w warunkach urągających jakiemukolwiek humanitaryzmowi. Właśnie to trudno nazwać w ogóle, że to są jakiekolwiek warunki. To jest po prostu życie tak jakby w paraobozie. Więc to jest jedna strona. Z drugiej strony ci sami ludzie, jeżeli spotykają się gdzieś tam na ulicy z przemocą, to jej bardzo łatwo ulegają. To są ludzie, którzy są gotowi zlinczować osobę, która im się wydaje wrogiem. Na przykład identyfikowanym z kimś, kto jest Ukraińcem, czy walczącym po stronie Ukraińców. I to jest dla mnie najgorsze. Znaczy, że to społeczeństwo jest już tak zdegradowane i zdegenerowane, że jakby, że nie rozpoznaje, co jest dobre, a co złe. Nie rozpoznaje, już państwo powiedzieli, tożsamości, nie mają tej tożsamości, ale że są jakby taką magmą zdolną do tego, aby właśnie być idealną masą propagandową. To znaczy, im jest obojętne, co robią, byleby im mówiono, co mają robić. Lub ulegają tej sile, bo nic innego nie mają w sobie. I to jest w tym filmie genialnie pokazane, jak te mechanizmy zachodzą i do czego prowadzą. To się objawia tą sceną na ulicy linczu, to też się objawia w tej potwornej, groteskowej nieomalże, albo wręcz groteskowej scenie małżeństwa. Ślubu, tak. Ślubu, który jest parodią ślubu, ale jednocześnie tak jak mówimy, no takie sytuacje się zdarzały, ale no robi to kolosalne wrażenie. Znaczy, aż się wierzyć nie chce, że do tego stopnia ten rodzaj zła w człowieku może dosięgnąć. No i oglądanie tego nie jest przyjemne, bo to nie jest przyjemny film, ale tak jak mówimy, ze względów poznawczych i ze względu na to, że to się dzieje obok nas, w sąsiednim kraju, my musimy to wiedzieć, musimy to rozpoznać chcemy być blisko tego, żeby temu zapobiec jakoś. Znaczy, żeby to się gdzieś nie rozprzestrzeniło i ten film robi fantastyczną robotę, wydaje mi się, że... No właśnie tego... to jest, myślę, bardzo też istotne to, co powiedziałeś jednak o miejscu zamieszkania Siergieja Łoźnicy, o tej jego perspektywie jednak z zewnątrz, chociaż opowiada bez wątpienia też o sprawach bardzo mu bliskich i istotnych dla niego, ale właśnie uniwersalizuje w pewien sposób całą tę sytuację, a przecież nie po raz pierwszy i znając jego twórczość wiemy o tym, że rzeczywiście potrafi bardzo mocno wyeksponować pewne aspekty, czy nadać filmowi właściwą formę, by wydobyć to, co z niego najistotniejsze, ale też często najbardziej brutalne. No właśnie, bo można by też spojrzeć na ten film Łoźnicy jako pewnego rodzaju memento, ponieważ jeżeli spojrzymy z takiej perspektywy, że w zasadzie ta wojna w tym filmie jest, ale i tak jakby jej nie było, są jacyś mityczni faszyści, którzy są jakby zagrożeniem. To jest taka wojna trochę, która nie chodzi o to, żeby ją zakończyć, nie chodzi o to, żeby odnieść zwycięstwo, tylko chodzi o to, żeby ta wojna była takim ropieniem, który cały czas wszystkim uwiera, zarówno mieszkańcom, jak i całej Ukrainie, jak i całej Europie. I z tej perspektywy to, co właśnie Janusz wspomniał, w zasadzie taka wojna może jutro wybuchnąć w paru innych miejscach w Europie. I też ona taka będzie i jej nie będzie, jacyś ludzie będą nią zainteresowani, inni nie. Niektórzy będą się jakoś utożsamiać z agresorem albo z obrońcami, ale po jakimś czasie to się wszystko jakby tak rozmyje i w zasadzie nie będziemy wiedzieli. To jest taka trochę sytuacja jakby po wybuchu bomby atomowej, bo tak naprawdę nie ma tam ani relacji społecznych, ani w zasadzie nie wiadomo, kto rządzi, bo na tych ulicach rządzą ci, na innych ulicach rządzą inni. I to jest właśnie taki, to jest taki troszeczkę, bym powiedział, nowy typ filmu science fiction, który nie tyle stawia akcent na science, ile właśnie na fiction, że tak się może wydarzyć w najbliższej przyszłości w wielu miejscach w Europie. No ale nie wiem, czy tu państwo się zgadzam jednak z tym fiction. Oczywiście to jest film fabularny, ale to, co mówiliśmy wcześniej, on się bardzo konkretnie odnosi do rzeczy, które miały tym miejsce. Tym bardziej właśnie jest, ale jest też... Ma takie właśnie przyszłościowe spojrzenie na to, że ewentualnie to może być ogniskiem zarzewia również w innych regionach. No, może tak być jest, i oglądając tak ten film rzeczywiście można mieć rozmaite skojarzenia i rozmaite odniesienia. Ja może dla państwa niestety, ale absolutnie się z tym zgodzę, bo ja bardzo dobrze pamiętam, jak już byłam na studiach, oglądałam telewizję i pokazano tam, że wojna w Gruzji się zaczęła. I bardzo dobrze pamiętam ten moment, kiedy my siedzimy całą rodziną i rozmawiamy, Boże, ta Gruzja to ma pecha. My mamy szczęście, że jesteśmy tak blisko od Rosji, bo my to nigdy nie będziemy mieli wojny. I co? Po kilku latach ja oglądam telewizję, gdzie mówiono, że wojna się zaczęła, że Krym okupowano. I od razu mi przelatuje ta rozmowa sprzed kilku lat z rodziną. I ja rozumiem, że gdyby ktoś mi wtedy powiedział, to ja bym nie uwierzyła. I kiedy dzisiaj jesteśmy tutaj w Polsce i rozmawiamy o tym, co się dzieje na Ukrainie, to przecież wszyscy mówią, że w Polsce tego nigdy nie będzie, bo tu jest NATO, bo tu jest Unia. I ja tylko pamiętam ten obrazek, jak ja to samo mówiłam z rodzicami na kuchni, że w Ukrainie to się nigdy nie odbędzie. Więc ja bym, a poza tym już za te kilka lat mieliśmy świetną możliwość, żeby się przekonać, do czego jest zdolny Putin. Żeby niestety, ale też się przekonać, że nikt, jak się okazuje w tym świecie, nie jest w stanie go zatrzymać. Bo dużo krajów się i za Ukrainą, i za Gruzją wypowiedziało, nałożone były sankcje i tak dalej, i nic nie przyniosło skutku tak naprawdę. Wojna nadal trwa, nic się nie zmieniło. W Gruzji też sytuacja absolutnie się nie poprawiła. Tereny, które były okupowane do dnia dzisiejszego, zostały okupowane, więc zgadzam się z panem, że to jest film, który nie ogląda się łatwo, ale uważam, że to jest film, który każdy musi zobaczyć. Nie dlatego, żeby to się łatwo oglądało, a dlatego, żeby chociaż na chwilę się zastanowić, w jakim świecie my w ogóle żyjemy. I to, co dzisiaj o tych ludziach mówimy, bo tutaj padły różne, że tak powiem, słowa w ich stronę, ale musimy też się zastanowić, a co my byśmy robili na ich miejscu. Ja miałam do czynienia, bo od momentu początku wojny i przez pierwsze 2 lata zajmowałam się dostarczeniem pomocy humanitarnej z Polski właśnie tam do terenów objętych wojną, jak dla osób wojskowych, tak i dla osób cywilnych. I z rozmów z tymi ludźmi, jedyne co ja mogę powiedzieć, większość z tych ludzi ma ogromne problemy psychologiczne i psychiczne. Wszyscy ci, których dzisiaj w filmie Łożnicy widzimy w piwnicach bez wody i bez jedzenia, kiedyś zajmowali normalne stanowiska, prowadzili normalne życie, tak jak my dzisiaj z wami. Ktoś pewnie komuś coś opowiada w radiu, ktoś był lekarzem i tak dalej, a dzisiaj siedzi w piwnicy bez jedzenia. To, co my robilibyśmy na ich miejscu i jak reagowalibyśmy, też nie wiemy. Jeszcze kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, bo Łoźnica pokazuje jedną stronę, pokazuje tych strasznych ludzi i moim zdaniem też nie, może nawet niezależnie od tego, z jakiego regionu oni pochodzą, a bardziej pokazuje, co może robić człowiek w konkretnych sytuacjach i jak będzie się zachowywać. Ale nie pokazuje innej strony. Ja rozumiem dlaczego, bo w sumie film jest nie o tym. A ja chciałabym o tym powiedzieć, że jest mnóstwo ludzi, którzy musieli opuścić swoje domy, swoje biznesy warte miliony i wyjechać na Ukrainę, dlatego, że oni są za Ukrainą. Za Ukrainą jedyną, nie ma zachodniej, wschodniej. Tak. Dla nas jest ale Ukraina i kropka. Musieli opuścić Zagłębie Donieckie. Musieli opuścić swój region, zostawić wszystko i wyjechać. Tylko dlatego, że uważają tak, a nie inaczej, tylko dla idei. I to są moim zdaniem bohaterowie. Tak, oni tam są w mniejszości. Większość z nich może być potomkami Ukraińców, którzy tam zostali kiedyś. Ale są też osoby, których przodkowie też byli przywiezieni z Rosji w jakiś tam sposób, zasiedleni i tak dalej, tylko że oni wychowując się w tym kraju, dostali ten szacunek i może w taki sposób zostali wychowani, że zachowują się zupełnie inaczej niż tamci ludzie, których widzimy w filmie. Ich jest mnóstwo, większość z nich robi teraz coś na Ukrainie, ktoś musiał pojechać dalej, ale to są moim zdaniem też bohaterowie, o których nie możemy zapominać i o których też musimy mówić, którzy pomimo tego, iż rosyjski był dla nich językiem ojczystym, w wieku 40-50 lat zmieniali swój język i uczyli się od nowa ukraińskiego, którzy porzucali wszystko, przychodzili w nowe życie bez mieszkania, bez samochodów, bez pieniędzy, bez jedzenia, bez niczego, ale nie zgodzili się na to, żeby zostać w tym świecie pełnym propagandy i byli w stanie powiedzieć nie, ja się wycofuję, ja dziękuję, ja wybieram inną drogę. Ja się czasem jak zastanawiam o tej całej sytuacji, może dlatego, że ja mam dużo znajomych i z nimi rozmawiam z tamtych regionów, to ja myślę, na ile dużo trzeba mieć w sobie siły i odwagi, żeby coś takiego zrobić. I dla mnie osobiście ci ludzi, których nie widzimy w tym filmie, a którzy w życiu rzeczywistym są, dla mnie to są bohaterowie po prostu. Mi się wydaje, że ten film jest bardziej interesujący, może być dla zachodniego widza, który też nie śledzi tych wydarzeń na bieżąco, bo ja bym chciał na przykład zobaczyć, jeżeli by ktoś się pokusił o zrobienie takiego samego filmu jak Łoźnica, kopię tylko z wycinków dokumentalnych, na przykład z wiadomości. Wszystko to, co tam było, tak naprawdę było w rzeczywistości. I ja pamiętam, też o tym informowałem i też jakby zdążyłem to przeżyć, więc oglądanie tego w tym filmie już nie robi takiego wrażenia, ale powiedzmy dla osób, które nie śledzą na bieżąco, rzeczywiście całe nagromadzenie tego zła może być szokujące, ale sądzę, że na przykład jeśli chodzi o ukraińskie kino o wojnie, dla samej Ukrainy o wiele bardziej aktualny jest film Cyborgowie, który zresztą będzie na festiwalu tutaj w Warszawie, gdzie naprawdę to jest film opowiadający o obrońcach donieckiego lotniska, gdzie my śledzimy ich na przykład rozmowy i śledzimy to, dlaczego oni walczą. To nie jest film propagandowy, to jest film, gdzie po prostu ci ludzie mówią, ktoś idzie dlatego, że go wysłano, ktoś idzie, bo chce bronić tam, nie wiem, swojego domu, ktoś poszedł dlatego, że nie chciał, żeby syn szedł. I to są takie dylematy, które są żywe na Ukrainie. Tutaj mamy pokazane zło, o którym właściwie większość Ukraińców wie, że tak to wygląda. Wesele, które widzieliśmy, ono się odbyło w rzeczywistości. I prawdopodobnie nie odbiegało od tego, co tam było pokazane. Kilka ostrzałów, które są pokazane w filmie, żeby nie zdradzać, one też się odbyły w rzeczywistości. I ci wszyscy ludzie tam to widzieli. Jeżeli ktoś śledził te wydarzenia, on wszystko o tym wie. Więc to jakby nie jest fikcja, jest to bardzo brutalna rzeczywistość. Rzeczywistość taka, jaka jest naprawdę, ale dla Ukraińców sądzę, że o wiele ciekawsze są inne filmy, między innymi właśnie Cyborgowie. No to właśnie może to jest dobry moment, by wspomnieć o festiwalu, który za chwilę już w Warszawie. Oczywiście film Siergieja Łoźnicy Donbas wchodzi w najbliższy piątek na ekrany naszych kin, więc myślę, że po naszej dzisiejszej rozmowie, dyskusji, mam nadzieję, słuchacze Trójki nabiorą tym większej ochoty, żeby ten film zobaczyć, ale on również jest w programie festiwalu, trzeciego już festiwalu filmowego Ukraina, ten od czwartku do niedzieli w przyszłym tygodniu. Właśnie jak wypada film Łoźnicy na tle wspomnianego filmu, innych filmów, no bo rozumiem, że program jest bogaty i różnorodny. To prawda, w tym roku program mamy dość różnorodny, bo pokazujemy jak filmy fabularne, tak i filmy dokumentalne. Są to filmy na przeróżne tematy. Oczywiście nie mogliśmy uniknąć tematu wojny, bo dopóki wojna w kraju jest i dopóki twórcy filmowi tworzą takie filmy, to my będziemy takie filmy pokazywać. Jest, tak jak Piotr już powiedział, film Cyborgowie i również polecam go obejrzeć, bo Cyborgowie to też jest pogląd na wojnę, ale trochę z innej perspektywy. Z perspektywy już osób, którzy biorą bezpośredni udział w tych walkach. I jest moim zdaniem również bardzo ciekawy. Ale oprócz takich filmów mamy również filmy o życiu pokojowym, bo ono też nadal się toczy. Mamy na przykład bardzo ciekawy film Kiedy padają drzewa. To jest film Marysi Nikiciuk, nowej ukraińskiej, nowej tak mówię, bo jest bardzo młoda i to jest tak naprawdę pierwszy jej duży film, który na wielu festiwalach zauważono i na przykład na festiwalu w Odesie nawet było powiedziane, że to jest nowy oddech ukraiński, tak, w ukraińskim kinie, bo Marysia Nikiciuk ma trochę inaczej tworzy te filmy, niż wcześniej filmy ukraińskie były tworzone. I tutaj też pokazuje bardzo ciekawą historię, bo to jest film z jednej strony niby o miłości, gdzie spoglądamy miłość i stosunki partnerskie dziewczyny i chłopaka, tylko że historia ta opowiadana jest z... jakby opowiada tą historię malutka dziewczynka, która ma tam, nie wiem, może 6 lat i spogląda na to wszystko i później widzimy, jak ona w filmie to przeżywa, jakie ona ma uczucia, jakie ona, jak ona to rozumie, bo ona zupełnie inaczej to rozumie, niż my dorośli to rozumiemy. Moim zdaniem to jest też fajny film, który warto obejrzeć. Niestety nie mogę wymienić wszystkich filmów, no, ale... Ale to oczywiście odsyłamy na stronę. Ale odsyłamy na stronę informacje. I bardzo serdecznie zapraszam od czwartku do niedzieli w przyszłym tygodniu Kino Illusion i Kinoteka. Zapraszamy serdecznie na festiwal. Tak, trzeci festiwal filmowy Ukraina. Nasze spotkanie dobiega końca. Ja wiem, że moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o Siergieju Łoźnicy i o Donbasie, ale przez chwilę jeszcze, chociaż w kilku zdaniach, ja myślę, że warto zwrócić uwagę na formę, na artystyczną formę tego filmu. Tutaj już, Janusz, użyłeś gdzieś w naszej dyskusji słowa groteska. No tak, i tak. To jest termin bardzo ważny w wypadku tego filmu, ale ta forma rzeczywiście, no zresztą jak zwykle u tego reżysera, jest naprawdę szczególna. No tak, powiedzieliśmy już to, że on się wywodzi z kina dokumentalnego, on jest realistą, który podpatruje ten świat, ale w taki bardzo kreatywny sposób, bo jego jakby drogą jest pokazywanie świata bez manipulacji, znaczy możliwie jakby w sposób z małą ingerencją od samego siebie. To już się wywodzi ten jego jakby styl z tego słynnego dokumentu o Majdanie, gdzie on ustawił w kilku miejscach kamerę po to, żeby i filmując tą rewolucję na barykadach, która zniosła system sowiecki w Ukrainie, gdzie pokazał rzeczywiste wydarzenia, nie manipulując, nie ingerując w nie, pokazując to, jak to jest, tak jak te wydarzenia przebiegają. I on bardzo często stosuje ten właśnie zabieg, że ustawia kamerę i przygląda się, co się tam dzieje przed obiektywem. To samo zrobił, obrazując ten dosyć, trudno powiedzieć, groteskowy czy dziwny świat obozów koncentracyjnych dzisiaj współcześnie, gdzie turyści pielgrzymują do różnych miejsc, gdzie właśnie te obozy były koncentracyjne, hitlerowskie, były tworzone i robią tam sobie selfie, jedzą kanapki, dowcipkują i on to wszystko pokazuje, jak się dzisiaj współczesna cywilizacja, ludzie XXI wieku zachowują w takich miejscach. I robi to w sposób niezwykle wyrafinowany, bo no właśnie ustawia kamerę i patrzy. I my razem z nim możemy obserwować tę rzeczywistość, która się przemienia w coś w rodzaju, no nie chcę powiedzieć cyrku czy groteski, ale w jakiejś parodii historii, która się tworzy na naszych również oczach. I to samo dotyczy filmu Donbas, gdzie on też jakby ogranicza ilość ujęć, cięć między ujęciami, gdzie stara się to wszystko za pomocą jakiegoś jednego obrazu namalować, po to, żeby jakby jak najmniej uzyskiwać efektu propagandowego, bo przecież o tej propagandzie ten film również pokazuje, mówi i przedstawia ten świat, jak jest on manipulowany. Więc jest to bardzo wyrafinowanej klasy esteta, który przetwarza kino realistyczne, dokumentalne w wysokiej jakości kreacje, bym tak powiedział. No, I nie przypadkiem później w prestiżowej sekcji Ensorter, Regard. Dostaje na nagrodę za reżyserię. Właśnie, tak. Dostaje nagrodę za reżyserię. To było nie tak dawno, bo w maju tego roku. Arturze, ostatnie do ciebie pytanie, jako do dystrybutora. Siergiej Łoźnica gościł już w Polsce. Czy mamy szansę? Tak. No właśnie, mamy szansę spotkać się z nim znowu, może w niedalekiej przyszłości. Pytam ciebie też jako szefa festiwalu Docs Against Gravity. No teraz dokładnie w tych dniach film wchodzi do szerokiej dystrybucji na Ukrainie i Siergiej nie będzie mógł przyjechać do Polski. Natomiast zapraszam wszystkich właśnie w maju na 16. edycję Millennium Docs Against Gravity i właśnie będziemy gościć Siergieja Łoźnicę i jego nowy film w oparciu o materiały archiwalne pod tytułem Proces. A tymczasem od najbliższego piątku już w naszych kinach Donbas. Dziękuję Państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą dyskusję. Zapraszamy do kin. A byli z nami Natalia Panczenko, aktywistka społeczna i współorganizatorka festiwalu Ukraina w Warszawie. Dziękuję bardzo. Był z nami Piotr Pogorzelski, były korespondent Polskiego Radia w Kijowie. Dziękuję. Janusz Wróblewski, krytyk filmowy. Dziękuję, dobranoc. I Artur Liebhardt, szef festiwalu wspomnianego przed chwilą i też dystrybutor Against Gravity. Dziękuję i bardzo. Zapraszam do kin. Również zapraszamy Edyta Kacemba i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy